राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 जून 1995 को लवर प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात मैं कह सकता हूँ जैसी मेरे को याद देवे जैसी। गीता में ये 3 श्लोक विलक्षण है। ऐसे कई श्लोक अपनी अपनी जगह विलक्षणता रखते हैं श्लोक, परंतु ये 3 श्लोक खास कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के हैं। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, ये भक्तियों का श्लोक है और सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, ये ज्ञान योग का है। और कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्म से कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण क्रम कृत, ये कर्म योग का है। खास लोग हैं, तीनों एक ढंग के हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज मे पश्यति, ये भक्ति योग में सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि से आत्मनि, या कर्मणि अकर्मीय पश्य अकर्मणि से कर्मीय, एक ढंग के तीनों योग, तीनों योगों के। तो भक्ति योग में तो भगवान को देखना है, और ज्ञान योग में अपने को देखना है, और कर्म योग में अकर्म को देखना है। मानो कर्म फलजनक नहीं होते, कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। इस वास्ते वहां अकर्म की मुख्यता है। कर्मणि अकर्मीय प्रसिद्ध कर्म से कर्म है, यह भक्ति की मुख्यता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व से मई पश्यति, और यहाँ आत्मा की मुख्यता सर्वभूत आत्मा सर्वभूतानि से आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो तीनों योगों से एक तत्व की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध हुआ। तीनों योग स्वतंत्र है, इसमें आचार्यों के मत अलग अलग है। कोई आचार्य भक्ति की मुख्यता मानते हैं, कोई आचार्य ज्ञान की मुख्यता मानते हैं, कोई कर्मयोग की मुख्यता मानते हैं। पर तो तीनों को ही मुख्यता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। कितनी विलक्षण बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया इदं सर्वं ततम। अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं कैसा हूं, भगवान की मूर्ति व्यक्त मूर्ति है और अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त और मूर्ति शब्द दिया भगवान ने, विलक्षण देता ही है। तो अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त स्वरूप, जो व्यक्त नहीं दिखता नहीं, ऐसे मेरे अव्यक्त रूप से सब जगह मैं व्याप्त हूं। कोई ऐसी जगह नहीं जिस जगह भगवान अव्यक्त रूप से व्याप्त न हो। तो उस परमात्मा को देखे तो सब जगह परमात्मा को देखेगा वो। देखो 13वां अध्याय में आता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। देखो सब जगह परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। ये संसार नाश हो रहा है, इसमें अविनाशी रूप से भगवान परिपूर्ण है। देखो एक बात बताओ, सिद्धांत भगवान का है कि वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा रूप है। हम लोगों की दृष्टि में जड़ और चेतन दो दिखते हैं, और चेतन में एक स्थावर और जंगम दिखते हैं। जड़ और चेतन जैसे पत्थर है, सूखा काष्ठ है, रेता है, ये जड़ है, और चेतन जो जीव है, प्राणी है, वो चेतन है। वो चेतन दो तरह के हैं, एक स्थावर है वृक्ष रूप से एक जगह ही खड़े हैं, जब चेतन है प्राण है, प्राण से हवा लेते हैं, प्राण से श्वास लेते हैं, प्राण से खाद्य लेते हैं, ये भेजते हैं और खड़े रहते हैं, बढ़ते हैं, फलाते हैं, सुख होते हैं। ये स्थावर जो नहीं है, ये घास है, फूस है, अन्न के पौधा है, वृक्षों के हैं, तरह तरह के, ये सब स्थावर कहलाते हैं, स्थिर रहने वाले। और मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सब कहलाते हैं जंगम, चलते फिरते प्राणी है, ये स्थावर प्राणी है। उस चलते फिरते प्राणियों में चार भेद है। तो एक तो जरायुज है, मनुष्य गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जितने हैं, सूअर हरिण आदि, ये सब है जरायुज। मानो ये पैदा होते हैं तो जेल के साथ पैदा होते हैं, उल्ब गैर यथोल नाप तो गर्भ, तो एक चमड़ा होता है उसमें ये रहते हैं, पैदा होते हैं माँ के पेट में तो चमड़े के भीतर रहते हैं, वो टट्टी पेशाब करते तो उसके भीतर ही करते हैं, वो चमड़ा होता है, वो जरा जरायुज है, तो जरा रहती है वो। तो जेल जिसको कहते हैं, जो गाय भैंस के बच्चा होने के बाद में लटकती रहती है फिर गिरती है, ऐसे मनुष्यों के भी ऐसे है, पशुओं के ऐसे है, कई जुड़े ऐसे है। तो ये जरायुज कहलाते हैं, कई जरायुज जीव है, और कई अंडज है, पहला अंडा पैदा होता है फिर अंडे से दूसरे जीव पैदा होते हैं, तो ये अंडज, ये द्विज कहलाते हैं, दो बार पैदा होते हैं, एक अंडा पैदा होता है वो होता है, तो वे भी द्विज कहलाते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भी द्विज कहलाते हैं, एक माँ बाप से पैदा होते हैं फिर गुरु गायत्री से पैदा होते हैं, स्नेजने संस्कार होते हैं, ये द्विज होते हैं। पक्षी भी द्विज होते हैं, सांप भी द्विज होते हैं, बहुत सी ऐसी जंतु है जो अंडा पैदा होते हैं, अंडज कहलाते हैं। तो जरायुज है, एक अंडज है, और एक उद्भिज है, जो ये वृक्ष है, छोटे बड़े घास नीचे बेलरी ये ऐसे ऊपर को भेदन करके ये पहचान लेते होते हैं, वो उद्भिज कहलाते हैं। और एक स्वेदज है, जो पसीने से पैदा होते हैं, जू है, लीक है, ये चिंग होती है स्वेदज। चातुर्मास में अड़िया पैदा होते हैं, कई जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, जमीन में कई पैदा हो जाते हैं, तो शील होती है उससे, वो पसीना होता है उससे हो जाते हैं, ये स्वेदज कहलाते हैं। तो ये चार खानी है, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, और लता दूब आदि की उद्भिज उर्द्वभेदन करते ऊपर को उद्भिज होता है। तो सोरा लीलाल तो जोड़ी है, और ये चार खान कहलाती है, चार खाड़ी, तो ये सब पैदा होते हैं। ये सब जिसमें उद्भिज होता है ये स्थावर है, अंडज स्वेदज जरायुज ये होते हैं जंगम, ऐसे जंगम आदि जीते हैं। तो ये सब कहलाते हैं भूत प्राणी। तो माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार रूप में सब में मैं हूँ। सर्वस्य चाहनिष्ठ मत्त स्मृत ज्ञानमपोहन च ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्थिति अम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थित अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। तो येन सर्वमिदं तीन बार आया है, मया तदम आया है। तो भगवान से सब संसार व्याप्त है, तो सब में परमात्मा है। जैसे पांच भौतिक जितनी सृष्टि है उसमें समय पांच भौतु है, पांच भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। तो पांचों भूतों से रचित है। तो ये आपके हमारे शरीर है, ये पांच भूतों के होते हुए भी ये पृथ्वी तत्व मुख्य है। इसमें जल तेज वायु आकाश घोल है मुख्य है। ऐसे अलग वर्ण लोग में जल मुख्य है, अग्नि लोग में अग्नि मुख्य है, वायु लोग में वायु मुख्य है। ऐसे अलग अलग लोगों में देवता आदि में तेज मुख्य है, और ये भूत प्रेत पिशाच होते हैं तो वायु मुख्य होता है। ऐसे पांच भूतों से सृष्टि रची गई, उसमें कोई भी पृथ्वी कोई जल तेज वायु आकाश ऐसे इनके मुख्य रहने से एक पानी पैदा होता है। तो ऐसे जितने भी प्राणी है उनमें सब में कहते हैं भगवान कहते मैं हूं। भागवत में आया है कि ऐसे विराट में सब प्रवेश नौ तिष्ठत्व दो विराट नौ तिष्ठत्व विराट विराट में सब प्रवेश नहीं हुए। जब तक ये जीव प्रवेश नहीं हुआ तब विराट में कुछ चेष्टा नहीं हुई। देवता ही हो गए, वायु हो गया, सब हो गया। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सृष्टि रच करके भगवान प्रवेश हुए। तो सब में भगवान है। अब सब में भगवान है तो जो परमात्मा को जानने वाले अथवा जानना चाहने वाले हैं, उनको ये देखना चाहिए सब में भगवान को। जैसे व्यापारी व्यापार करता है तो चीज खरीदता है बिक्री करता है, पर उसी दृष्टि यदि पैसों पर पैसा पैदा होना चाहिए बस, तो बिक्री में भी पैसा खरीदने में भी पैसा पैसा पैदा हो जाए। एक लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं गुड़ चाहता हूँ, गुड़ खरीद। तो कहे बेटा वहां बनिया की दुकान से ले आ। तो कहे से ले आ, तो उसको ग्वार दे दिया, ग्वार गायों के खाने का होता है वो दे दिया। तो वो ग्वार लेकर गया, तो ग्वार ले लिया, गुड़ दे दिया। लड़के ने समझा कि बढ़िया बड़ा मूर्ख, ग्वार पशुओं के खाने लायक, उसके बदले में मीठा गुड़। बिल्कुल मूर्ख, समझता ही नहीं। ये मनु खाने लायक रहे, उस गुवार को देखकर गुड़ दे, गुड़ दे दिया। तो वो तो समझता है बढ़िया को मूर्ख। बढ़िया ने दूना लाभ उठाया, गुड़ बिक्री में भी नफा कर लिया और गुवार की बिक्री में नफा कर लेगा, दोनों नफा कर जाएगा। क्योंकि उसकी दृष्टि थी पैसों पर। ऐसे जो भगवान को चाहते हैं उन लोगों की दृष्टि होनी चाहिए परमात्मा पर। तो कहाँ है कि यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में हम भगवान को देखे, सब में सर्वस्य चाहमिति सन्निविष्ट मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान के मैं सब में हूँ। तो आप भगवान को चाहते हैं तो उसे आठ वर्ष को क्यों देखते हो? वो जराजु है, स्वेदज है, अंडज है, उद्भिद है, कुछ चुनी है, क्या मतलब है इसे? अपने तो गुण लीजिए, कालू के नहीं छाया में सूर, बम्बूल की छाया हो तो छाया में सूर थोड़ी है, सूर की छाया है, पत्तों की छाया है, टहनी की छाया है, छाया तो ठंडी सब ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना हो, परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सर्वस्य चाहनिवेश, सबके हृदय में भगवान कहते मैं विराजमान हूँ। तो भगवान की वाणी के अनुसार विश्वास कर देखना चाहे सब में भगवान है। तो ऊंचे नीचे जितने ये इतने स्वर्ग गए, इनके सिवाय वायु समझा ने भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, राक्षस है, असुर है, देवता है, गंधर्व है, चारण है, किन्नर है, कितनी जातियों के जीव है, इसे कोई पार ही नहीं है, जिधर जागे उधर पार, परंतु सब में भगवान है। कितनी बात बता दी, भगवान ने अपना पता बताया है। किसी का पता ठिकाना होता है ना, तो वहां पर वो मिल जाता है, कागज पहुंच जाता है। तो भगवान ने पता बताया तो मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्ति ना, मैं सब जगह व्यापक हूं। तो भगवान को सब देना चाहिए, प्राणी मात्र में भगवान को देखना है। जैसे बढ़िया चीज खरीदते हैं तो पैसा देखता है, चीज बिक्री करता है तो पैसा देखता है, उसे चीज से मतलब नहीं, न गुण से मतलब है, ग्वार से मतलब है, उसका मतलब है पैसों से। तो साधक को चाहिए कि अपने मतलब है परमात्मा से, सबके भीतर परमात्मा है, तो हम क्यों देखें ऊपर को, हम तो भीतर को ही देखे। जैसे बढ़िया चीज को थोड़ा देखता है, चीज को संभाल कर बढ़िया रखता है, क्योंकि लोग खरीद ले पैसा मिल जाए। किसी से संबंध रखता है तो पैसों के लिए, और कोई मतलब नहीं। दुकानदार के ग्राहक आकर बैठ जाए, खरीदता है तब ठीक है, वो खरीदता तो है नहीं, ऐसे ही बैठा है, तो क्या करें, मुश्किल हो जाती है। तो मिर्चों की बोरी लाकर झटकाता है, भागा तो उठ जाए, भीड़ मिट जाए अपने, और ग्राहक आ जाता है तो ला लाओ पानी, ला ठंडा धा लाओ, पान लाओ, पान ले आओ, आओ साहब पंखा खोल जरा आ जाए, मान पैसा पैदा करेगा, पैसा नहीं पैदा करेगा जाओ वे। कोई ब्राह्मण राज साधु हमारा जयराम जी महाराज हम फिर बात करें, बात कर अब बता क्योंकि पैसा देने वाला नहीं है। तो इस पैसे का लोभ लेने वाला भी इतना अच्छा होता है, आपको भगवान का लोभ नहीं लगा, फिर सत्संग करते हो तो क्या करते हो, सब जगह भगवान को देखो अपना, तो यार वो है पैसा शब्द, पैसा शब्द घाटा लग जाता है, इसमें घाटा नहीं लगता, ये ऐसा व्यापार है, आप करते नहीं हो तो कमाई है, करोगे तो घाटा नहीं लगेगा, इसमें नफा ही नफा, केवल नफा ही नफा है, घाटा लगता ही नहीं। घाटा कैसे लगे, वो परमात्मा है, वह पैसा है थोड़े ही, वो पैसा है नहीं, अरे परमात्मा सब सर्वश्रेष्ठ में सब हृदय में विराजमान हो। अब जब भगवान ने पता बता दिया तो देखना तो हमें चाहिए ना, कैसी बढ़िया बात है, छिप जाते तो क्या करे वो, कल क्या था लुक छिप आप कठे जा सो, तो लुक छिप ने भगवान ने पता बताया कि सर्वश्रेष्ठ सबके भीतर मैं हूं। तो भगवान ने पता बता दिया, जैसे हनुमान जी कहते मैं तो माँ तो बताऊ मेरी लाओ तेल रुई तुम गरी, मैं बदवा दू ठीक हो जाता। ऐसे भगवान अपना पता बताते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, तो अपने पता बता दिया, कितनी बढ़िया बात, अपने भगवान को चाहते हैं तो पता लग गया भगवान का, तो उसको छोड़े नहीं, पर अपने परवाह नहीं करते, ये आदमी खराब है, ये स्त्री खराब है, ये पुरुष खराब है, ये पापी है, ये तापी, अरे कुछ भी, वो भीतर भगवान विराजमान है सबके भीतर, पापी से पापी के भीतर भी भगवान है, और पुण्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा तत्व जीवन मुक्त के भीतर भगवान है, भगवान वही है। पापी में भगवान दूजे होते हैं क्या, नरक में रहने वाले जीवों में भगवान दूजे है, वही भगवान है, वही स्वर्ग में रहने वाले, वही वैकुंठ में रहने वाले भगवान वही है, दूजे है ही नहीं, कितनी विलक्षण बात है। तो उस भगवान को देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र माम पश्यति, सब जगह मेरे को देखता है, सब जगह, तो सब जगह देखता है, तो भगवान देखते मेरे को पहचान लिया, और नहीं देखता है तो भगवान कहते मेरे को पहचानता नहीं, क्यों नहीं कि मेरी घर है ही नहीं। देखो एक खास बात बता रहा हूं, आप किसी बात को पसंद करते हो ना, किसी बात को बढ़िया करते हो, ये हमारे पसंद की है, तो पसंद की बात में आपका मन लगता है और पसंद करके उनके साथ संबंध जोड़ लेते हो तो वो याद आता है। तो आप संसार को पसंद न करके भगवान को पसंद कर लो, बेड़ा पार। इतनी बात है, आपकी पसंद की होनी चाहिए भगवान की। वो पसंद की होने पर सब जगह देखोगे भगवान को, क्यों सब जगह भगवान है। वो भगवान ही ऐसे विलक्षण है कि सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। बहिरंदर से भूताना मातरम, बाहर और भीतर भगवान है। सबके हृदय में भी है, यहाँ भी है। तो हृदय में क्यों कहा? हृदय प्राप्ति स्थान है, शुद्ध है हृदय, उसमें मिलते हैं। जैसे जल संपूर्ण पृथ्वी में जल रहता है, बन कुआ होता है, लकड़ लगी है वो मिलता है। यहाँ पर मिलता नहीं, जल नहीं है थोड़ा ही, खुद जल मिल जाएगा। ऐसे सब जगह परमात्मा रहते हुए भी ईश्वर सर्वभूता में हृदय से हृदय में रहते हैं। तो देखो, उस परमात्मा को प्राप्त करना हो तो सबके हृदय की प्रसन्नता लो, सब राजी हो जाए। अपनी तरफ से किसी को नाराज मत करो। मनोवाक काय वृत्ति भी, मन से भी परमात्मा को देखो और वाणी से भी मीठे बोलो और बर्ताव भी उसके हित का, सेवा का करो। जितने काम करते हो वो सेवा का काम करो। आज सुबह बताया ना, सुनते हो तो वाणी की सेवा करो, कहते हैं तो आपकी सेवा करें, भगवान की सेवा करो। सब काम में भोजन को तो सेवा करो। कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य, भागवत में कहा है। ऐसी बढ़िया बात बताई है, कोई काम करो तो मैं भगवान के साथ काम कर रहा हूँ। बोले भगवान को छोड़कर आप काम कर सकते हो? तो भगवान को याद है को, एक भगवान को भूल जाते हो। तरह तरह की बातें में तो याद नहीं रहती, पर सब जगह भगवान ही है। काम करो तो काम से भी भगवान को देखो, वाणी से बोलो तो वाणी में भगवान के साथ बोलो, और वचन से मन से चिंतन से करो, और बर्ताव करो तो दूसरे के हित का करो। सर्वभूति तेरता ते प्राप्त मामेव, तो सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, ये आप ध्यान दो। क्योंकि सब में भगवान है, हम तो भगवान को लेना है। तो कर्मणा मनसा दृष्टिया और गृहते अन्य इंद्रिय, सुनने में आवे, सुनने में आवे, देखने में आवे, बोलने में आवे, स्पर्श करने में आवे, मन के चिंतन में आवे, बुद्धि के निश्चय में आवे। तो मनोभाव काय प्रति, मन और वाणी और बर्ताव, बर्ताव भगवान के साथ करूं। तो जो बर्ताव करूं दिन भर वो भगवान की सेवा करता हूं। देखो, दृढ़ता निश्चय कर लो, मैं केवल सेवक हूं, सेवा करने वाला हूं। तो सेवक में एक बात दृढ़ता से माननी चाहिए कि मेरे को सबकी सेवा करना है। वचन से भी सेवा करना है, दृष्टि से भी सेवा करना है, बर्ताव से भी सेवा करना है, मन से भी सेवा करना है। किसकी? परमात्मा की। जैसे व्यापारी पैसों को देखता है, ऐसे सब जगह भगवान को देखो और भगवान के उद्देश्य सेवा करो। ऊपर खराब है तो भी सेवा करो, भगवान है भीतर विराजमान है तो उसकी सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होता है, एक बहुत विलक्षण बात है। आप जो दूसरों को देखते हो तो अपने को समझते हो, मैं मनुष्य हूं, भाई है वो भाई से, बहन है बहन शरीर है। तो शरीर से आप अलग अलग हो, परंतु भगवान की तरफ चलते हैं तो वह स्त्री पुरुष नहीं होता है, वह भक्त होता है। स्त्री है तो ही भगत है, पुरुष है तो ही भगत है, बालक है तो ही भगत है, जवान है तो ही भगत है, बूढ़ा है तो ही भगत है, रोगी है तो ही भगत है, निरोग है तो ही भगत है, भोजन किया हुआ है तो ही भगत है, भूखा है तो ही भगत है, जल पिया हुआ तो ही भगत है, प्यासा है तो ही भगत है तो भगत ही। तो भगवान की सेवा करो अपने, तो मैं सेवक हूँ ऐसा भाव भीतर में रहे, मैं सेवक हूँ। अब सबकी सेवा करना मेरा काम है, तो सेवा किसी करोगे? भगवान की। यो माम परिषद सर्वत्र, सब जगह भगवान की सेवा करो। जो को काम करो वो केवल सेवा रूप से भगवान की सेवा कर रहा हो, सब में भगवान है। वो अच्छा है कि बंदा है, बुरा है कि भला है, पशु है पक्षी है वृक्ष है मनुष्य है देवता है गंधर्व, अपने मतलब क्या है? सर्वस्व चाम सन्निविष्ट, हमें तो भगवान से मतलब है, शरीर से थोड़ा ही मतलब है, उसके आचरण में थोड़ा ही मतलब है, उसकी आकृति से थोड़ा ही मतलब है, उसके शरीर से थोड़ा ही मतलब, चाहे वृक्ष हो चाहे मनुष्य हो, हमें तो प्रभु से मतलब है। तो वो माम पश्यति सर्वत्र, ये छोकरे होते हैं ना, आप भी खेले हो, मैं तो खेला हुआ हूं भाई, मेरे तो खेलने की शौक बहुत थी, तो खेलते थे तो आंख मिचोने खेल होता है, आंख मिचोने खेल, एक आंख मिच लीजिए सब छोकरे जा जा छिप जाते हैं, अब ढूंढ लेते हैं तो बस वो तो जीत गया, जिसमें वो हार गया, डाई पड़ी और डाई डाई पड़ी, तो वो फिर ढूंढता जाए को, तो ऐसे ढूंढने में छिपे हुआ को कोई छोरा देखता है कि तू देख उस पत्थर के पीछे भीतर बैठा है, उसके पीछे छिपा हुआ है, देख तेरे पैर लंबा कर दिया है, देख घुटने के बल खड़ा हो गया है, देख इधर देखता है, देख तू लेट गया है, तो छिपेगा? वो क्यों छिपेगा? मेरे को तो देख तो लिया, अब क्यों छिपना है? तो जैसे उसको देख लेने पर छिपता नहीं, ऐसे भगवान भीतर में आप देख लेते हो तो भगवान छिपते नहीं, छिपने का फायदा, देख तो लिया इसने, कितनी बढ़िया बात है। तो आंख बिचोली खेल है भगवान सब सर्वेश्विष्ट हृदय में अच्छी तरह से प्रवेश हुए हुए है, छिपे ऐसे जबरदस्त छिपे हुए है जो दिखते नहीं, हृदय के भीतर छिप गए, शरीर के पीछे हृदय, हृदय के पीछे आकाश, हृदय काश इतना कुछ प्रमाण, उसके भीतर भगवान रहते हैं, तो मां छिपे हुए है। आप देख लो है बरा विषय में आप हो, देखो हृदय में आप हो, सब हृदय में आप हो, ऐसे सेवा करे तस्याग्रह प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, समझने प्रणश्यति, अब मेरे सामने वो रहता है, उस सब मैं रहता हूँ, अब छिपू कहाँ बताओ, कहा छिपे? तो भगवान भगवान आंख बिचोली खेल खेलते सबके भीतर विराजमान है, हम सब में ही देखने लग जाए भगवान को, तो भगवान देखे अब क्या करें, अब तो छिप नहीं सकते भाई, इसने तो पोल निकल गई हमारी, इसने छिप छाड़ लिया, तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचय मई पश्यति तस्य आज्ञा प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, हम दोनों सामने हो जाते हैं, वो मेरे सामने मैं उनके सामने, तो वो माम पश्यत सबके भीतर भगवान को देखे, और दूसरी बात सबको ही भगवान में देखे, क्यों? भगवान अपार असीम अनंत है, जो भूलोक घोरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक अतल वितल तुल तलातल सतल पाताल महातल पाताल सब, तो चौदह ही भुवनों में भगवान है, तो सब में भगवान है, और चौदह ही भुवन सब भगवान के अंतर्गत है, कितनी विलक्षण बात, भीतर भी भगवान है बाहर भी भगवान है, और सब अनंत ब्रह्मांड भगवान के भीतर, और अनंत भंडार भगवान भगवान सबके भीतर सबके बाहर, तो संसार के भीतर परमात्मा और परमात्मा के भीतर संसार, ऐसा देखने लगे तो परमात्मा को ही देखता है, सबको परमात्मा में देखता है, और सबके भीतर परमात्मा को ही देखता है, सब में परमात्मा और सभी परमात्मा में, ये भांग का नशा करने वाले होता है, भांग उठते भांग, तो भांग को पीतल के लोटे में जल डाल करके गर्म करते हैं, फिर उसको भांग है जी तांबे लोटे में, हाँ तांबे पीतल भूल गए भाई, मैंने देखा तांबे लोटे, तो वह में करने से उसमें तेजी आ जाती है, फिर उसको घोटते हैं, घोट करके और फिर छानते हैं, छान करके फिर यूं करते हैं, फिर ऐसे यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र तस्य आग्न प्रणश्य, अब किसके पीछे छिपे भगवान, सब भगवान ही है ये, सबके भीतर भगवान बाहर भगवान, सब में भगवान सब भगवान में, और सभी भगवान वासुदेव सर्वम, तो भगवान छिपेंगे से, फिर चुप हो जाए, ये नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध घर का चढ़े मर गया आप करे आनंद, ऐसा नशा करो, ये नशा है बढ़िया, कैसा नशा है वो मस्त हो जाए आप, अपनी मौज चले और फेरे आश्रम बदल वाला पर वही नहीं है मत वजन घूम डोले, अरे मन रे अब तू जग से छूटो, मन रे अब तू जग से छूटो, गर्वित कंठा शिशयुगार, गर्वित कंठा हर कर में कमंडल फूटो, नगरे अब तू जग से छूटो, नगरे अब तू जग से छूटो, शिशयुगारे गर्वित कंठा, शिशयुगारे गर्वित कंठा, कर में कमंडल फूटो, मन रे अब तू जग से छूटो, मन रे अब तू जग से आटा पावे मेल तन ऊपर उघड़त नाही अखियां, आटा पावे मेल तन ऊपर उघड़त नाही अखियां, मतवाले जो घूमत मत वाले जो घूमत डोले, एक न माने सखिया मन रे, एक न माने सखिया मन रे, अब तू जग से ओ मन शीश उघाड़े गर्वित कंठा, हो शीश गर्वित कंठा, अरे कर में कमंडल फूटो मन रे, कर में कमंडल फूटो मन रे, अब तू जग से छूटो मन रे, ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारज डोले, ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारज, पांच सात छोरा चौगड़ दे पांच वे बैनो कही कही बोले रे मन रे बैनो कही कही बोले रे मन रे अब तू जग से हर मन रे अब हाँ सी स उघाड़े गल बीच कंता भाई सी उघाड़े गल बीच हो कर में कमंडल फूटो रे मन रे अब तू जग ऐसी विधि विचरे जग माही संगन कोई साथी ऐसी विधि विचरे जग ओ संगन कोई हता धूत बैराग किसी भी चर अरे धता धूत बैराग किसी भी दधता धूत हर जो मद छकियो हाथी रे मन रे जो मद छकियो हाथी मन रे अब तू जग से छूटो मन रे हाँ सी स उघाड़े गल बीच कंठासी हर कल में कमंडल फूटो मन रे ओ कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग से छूटो रे मन रे छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा राम नाम लेवलाया छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा राम नाम तुलसीदास गुरु पर ताप तुलसीदास यो अमरा पूर पाया मन रे यो अमरा पूर पाया मन रे अब तू जग सु छूटो मन रे अरसी स उघाड़े गल बीच कंठासी अर कल में कमंडल फूटो मन रे कल में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग से छूटो रे मन रे अब तू जग से नशा है ये यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति ये हो यदा नशा आ जाए धता धूत बैराग दिवस जो मत सको हाथी बहुत आनंद सर्व सुख बैराग में तेज तपस्या पर सब सुख बैराग में सर्व सुख सर्वम वस्तु भयान्वितम भविंद्रनाम वैराग्य मेवा भयम ये भय नहीं कोई बात का राग है ही नहीं किसी के तो राग नहीं भय किस बात है ना राग अनुरोष तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सु और समता सब संसार, अब सब संसार समता ही है, ममता राम सु, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। एक भगवान हमारे बस यो माम प्रसिद्धि सर्वत्र, सब हमारे प्रभु को ही देख रहे, हमारे प्रभु को ही, और सर्वंतर मई प्रसिद्धि सब संसार परमात्मा के एक अंश में, अथवा बहु नहीं ते न किंग ज्ञाते न तवार्जुन विष्णुभ्या विदं कृष्णम एकांशे न स्थितो जगत। मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं, तेरे को बहुत जानने की जरूरत क्या है। भगवान से कहा कि महाराज विभूति देखो, विभूति बताओ, तो विभूति बताते बताते अंत में कहा अथवा बहुने तेरे किंग जाते, क्यों विभूति देखता है तू, मेरे किसी अंश में संसार पड़ा है और संसार में सब में मैं परिपूर्ण हूं। केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान माया कहाँ कहाँ चित, अरे कहाँ कहाँ जांचने के बाद मैं हूं, जहां चिंतन कर मैं हूं। एकादश कर्ण में भगवान ने बताया कि मेरे अंश में है, यह एक स्थम जगत पश्चाध्यक्ष सचराचर चर अचर से संपूर्ण, यह एक स्थम इस शरीर एक अंश में। अर्जुन ने देखा जो पूछा दर्श आत्मान मध्य में साहब दिखा दो दर्शन दो, तो कहते हैं ये एक स्तम जगत कृष्णम, मेरे तो किसी अंश में और संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड मेरे एक किसी अंश में, ये एक स्तम जगत कृष्णम पश्चात जी। ये तो भगवान कहा, अर्जुन कैसे पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष, आपके देह में यही संदेह गया, अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडव सदा, देवदेवस्य शरीरे पांडव अपश्यत, देवदेव भगवान के शरीर में अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन के दृष्टि में भी भगवान के एक अंश में संसार, अर्जुन और भगवान की दृष्टि में एक अंश में, संजय की दृष्टि में भी अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडव एक अंश में, तो किसी अंश में संसार पड़ा है और संसार में सब व्याप्त हो रहे हैं, तो मुख तो भगवान की हुई मुख्यता, संसार की मुख्यता कहा, खास भगवान है तो ऐसे भगवान की तरफ देखे तो संसार में राग कहाँ रहे बेचारा, न राग न रोष न दोष, हर दो भगवान के मस्त रहते, भांग पी लेने भांग पी नशा चढ़ गया, तो ये भगवान का नशा बहुत विलक्षण है, और नशा नशा नशा और नशा नशा नहीं है अपना, तो एक नशा भगवान का, भगवान के मन लग गया है, मस्ती भर जाता है हमारा, राजा रंग एक कर जाने जू कंकर सोना निरंतर, कैसी मौज की बात है। ये संसार का राग है, यही बात था, वो राग के कारण से ये जड़ता है, जड़ता है नहीं, चिन्मय परमात्मा तत्व ज्ञान होने पर संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, एक मिट्टी का ढेरा साक्षात चिन्मय है, चैतन्य घन है वो परमात्मा ही, आपकी दृष्टि में वो ढेरा